99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Zakładnik Hamasu Aleks Dancyk nie żyje. Informacje o śmierci polsko-żydowskiego historyka potwierdza izraelskie wojsko. Tragiczne w skutkach kąpiele, tylko w ten weekend utonęło 17 osób. Sportowcy kolejnych 10 dyscyplin złożyli ślubowanie przed igrzyskami w Paryżu. Nie żyje więziony przez Hamas Aleks Dancyk, historyk i orędownik dialogu polsko-żydowskiego. Informacje o jego śmierci potwierdza izraelskie wojsko. Doniesienia o śmierci historyka pojawiły się już w marcu. Wówczas informowało o tym zbrojne skrzydło Hamasu. Aleks Dancyk został porwany z domu w czasie ataku Hamasu na Izrael 7 października. Urodzony w Polsce w 1948 roku, Dancyk to wieloletni współpracownik Instytutu Yad Vashem. Prowadził kursy dla izraelskich przewodników pilotujących grupy młodzieży po Polsce. W 2007 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Prezydent Joe Biden, jak wiadomo, oficjalnie wycofał się z wyścigu o reelekcję w listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych. Jako nową kandydatkę poparł wiceprezydentkę Kamalę Harris. Ostateczna decyzja o tym, kto z obozu demokratów stanie do rywalizacji z Donaldem Trumpem, zapadnie jednak podczas Narodowej Konwencji Partii w przyszłym miesiącu. Kamala Harris urodziła się w Oakland w Kalifornii. Jest córką Induski i Jamajczyka i przeszła do historii jako pierwsza czarnoskóra kobieta na stanowisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak sama powiedziała kiedyś dziennikarzom, człowiek nie spadł z drzewa kokosowego i egzystuje w określonym kontekście. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. Kamala Harris jest prawniczką i byłą prokurator generalną stanu Kalifornia. W 2016 roku została wybrana do Senatu USA, początkowo ubiegając się o prezydenturę w wyborach w 2020 roku. Po słabych występach w debatach szybko wycofała się z prawyborów. Jej wybór na wiceprezydentkę Joe Bidena był postrzegany jako próba pozyskania czarnoskórych wyborców i ożywienia bazowego elektoratu partii. Kamala Harris w dużej mierze popierała politykę administracji Bidena, w tym działania na rzecz powstrzymania migracji z Ameryki Środkowej. Jan Olencki, Polskie Radio. 90 osób utonęło w Polsce od początku wakacji. Tylko w ten weekend utonęło 17 osób, mówi Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. Przy czym troje z nich to młodzi ludzie w wieku 16-17 lat. Od 1 kwietnia do 21 lipca utonęło już 178 osób, a w samym lipcu 63 osoby. Ze statystyk wynika, że alkohol był przyczyną utonięcia w co czwartym przypadku. 5 osób zabitych i 3 ranne w wyniku ataku w jednym z chorwackich domów opieki. Sprawcą okazał się 51-letni mężczyzna. Stan jednej z rannych osób jest bardzo ciężki. Tragiczne wydarzenia miały miejsce w miejscowości Daruvar na północnym wschodzie Chorwacji. Przed południem do domu opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych wszedł mężczyzna i zaczął strzelać zarówno do pracowników, jak i mieszkańców placówki. Został tam wpuszczony, bo w domu przebywała jego matka, którą mężczyzna zabił. Zastrzelił też 4 inne osoby. 3 zranił, z czego 2 nie grozi niebezpieczeństwo. Lekarze walczą natomiast o życie 3 rannej osoby. Według niektórych chorwackich mediów sprawca jest byłym żołnierzem, walczył w jugosłowiańskiej wojnie domowej. Po strzelaninie w domu opieki uciekł, ale policja szybko go zatrzymała. Na razie nie są znane motywy sprawcy. Piotr Piętka, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość chce obniżki cen paliw. Klub złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak, zwraca uwagę, że dziś cena litra benzyny jest wyższa niż za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Są takie stacje, w których przekracza 7 zł cena 1 litra benzyny, a więc żeby obniżyć ceny benzyny, złożyliśmy projekt ustawy. W projekcie PiS proponuje obniżkę podatku VAT z 23 do 8%, a także obniżkę podatku akcyzowego oraz marży sprzedażowej. Klub chce, aby niższe stawki weszły w życie 1 sierpnia i obowiązywały do końca marca. Kolejna grupa polskich sportowców złożyła ślubowanie przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, które rozpoczynają się w piątek. Nominacje odebrali przedstawiciele 10 dyscyplin. Martyna Szymczakowska. W imieniu zawodników tekst ślubowania odczytała judoczka Angelika Szymańska. Uroczyście ślubuję, że będziemy godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj. Wśród sportowców odbierających dzisiaj nominację była między innymi pływaczka Paulina Peda, dla której będą to drugie Igrzyska Olimpijskie. Zawodniczka ma jasno sprecyzowany plan na Paryż. Na pewno zaprezentować się jak najlepiej, stanąć na słupku startowym i dać z siebie wszystko. Po raz pierwszy na Igrzyskach wystartują pływacy, bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy. Krzysztof Chmielewski mówi, że nie może się już doczekać startu. Jest ekscytacja, aczkolwiek staramy się, żeby to nas nie przytłumiło, bo basen dalej 50 metrów ma, żeby to nie urosło w głowie. Jutro ostatnie ślubowanie w Polsce. Nominacje odbiorą między innymi kobieca i męska reprezentacja w piłce siatkowej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno, przelotne opady deszczu i burze z gradem. Strefa opadów powoli przesuwa się w kierunku centrum. Najcieplej właśnie w centrum, 32 stopnie, na Dolnym Śląsku 28, nad morzem 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry, antenę oddajemy w Państwa ręce, bo to jest audycja, w której to właśnie trójkowi słuchacze decydują, jakie utwory będą wybrzmiewać przez najbliższe, no prawie 2 godziny. Swoje propozycje można zgłaszać pisząc na adres ukf@polskieradio.pl lub dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. A zaczniemy dzisiaj od propozycji mailowej zgłoszonej przez pana Mariusza. I jest to, no właściwie nie przesadzę mówiąc, że to petarda. Dzisiaj 83. urodziny obchodzi George Clinton. Proszę więc o jakiś utwór funkowego mistrza. Z wielką przyjemnością. Tether of off, we're gonna tether of off the mother sucker, tether of off the sucker. A tether of off, we're gonna tether of off the mother sucker, tether of off the sucker. A tether of off, we're gonna tether of off the mother sucker, tether of off the sucker. A tether of off, we're gonna tether of off the mother sucker, tether of off the sucker. Give up the ball. Give up the funk, akurat do tańca. To parlament funkadeliki, oczywiście George Clinton, czyli dzisiejszy solenizant. A my teraz z klimatów funkowych przeskakujemy do R&B i sprawdzamy nasze linie telefoniczne. 22 i 7 trójek. Witam radiowych słuchaczy. Cieszę się, że trójeczka nadaje wreszcie na właściwych falach, a chciałbym zamówić piosenkę Whitney Houston It's Not Right, But It's Okay dla naszej przyjaciółki Magdy od grupy przyjaciół z Nowego Targu i Krakowa. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three, as you did. If six of y'all went out, then four of you were really cheap, yeah. 'Cause only two of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags up and leave. Don't you dare come running back to me. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Close the door behind you, leave your key. I'd rather be alone than unhappy, yeah. I'm packing back so you can leave town for a week. Yes, I am. The phone rings, and then you look at me. Turn and look at me. You said it was one of your friends down on 54th Street, boy. So why did 213 show up on your call ID? Yeah. Tak nam wybrzmiewa pięknie R&B w trójce Whitney Houston. It's not right, but it's okay. To teraz trochę gitar przed nami. Pan Karol z Rymanowa-Zdroju napisał nam taki rym. Moje szczęście w waszych dłoniach, zespół Muse, Knights of Sidonia. Prośbę spełniamy, jakby co przypominam, wiadomości i propozycje zbieramy nadal pod adresem ukf@polskieradio.pl lub pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Oczywiście grupa Muse, muzyczna prośba od pana Karola z Rymanowa-Zdroju. Dziękujemy bardzo. Ja nadal przypominam, Rafał Wudziński wyczekuje państwa telefonów 22 i 7 trójek, a ja zbieram wiadomości mailowe ukf@polskieradio.pl. A przed nami pierwsza propozycja po polsku. Pan Wiktor prosi o utwór Darii ze Śląska Taras. Po pierwsze, lubi jej głos, a po drugie właśnie siedzi słuchając na tarasie. No to bardzo proszę. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopije wino

Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Znowu zaglądamy do tego bogactwa, którym są podcasty Trójki, dostępne na stronie internetowej naszej stacji. Można ich szukać w aplikacji, ale można ich także szukać na dowolnie wybranej platformie streamingowej. I dzisiaj Po prostu Wschód, czyli autorska audycja Piotra Pogorzelskiego. Piotr Pogorzelski od wielu lat zajmuje się w polskim radiu tematyką międzynarodową. Miał przerwę. Ale o tej przerwie teraz nie będę opowiadać. W każdym razie, zarówno jeżeli chodzi o doświadczenia życiowe, jak i zawodowe, to szczególnie wschód Europy jest mu bardzo bliski. I nawet kiedy w programie wyprawia się w inne części świata, to zawsze jednak opowiada o nich właśnie z tą perspektywą ich relacji ze wschodem. W odcinku do posłuchania, którego chciałabym bardzo zachęcić, wspólnie z Kamilem Całusem, autorem książki Mołdawia, Państwo Niekonieczne, opowiadają o Mołdawii właśnie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne, bardzo ją polecamy, ale polecam też rozmowę o Mołdawii, bo wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z krajem, o którym kompletnie nic nie wiemy. Być może niektórzy z nas potrafią powiedzieć, że Kiszyniów to jest stolica Mołdawii, ale gdybyśmy próbowali odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być Mołdawianinem, okazuje się, że sami mieszkańcy tego kraju mają z tym pewien problem. Na przykład 1/4 osób mieszkających w Mołdawii deklaruje w badaniach, że gdyby Mołdawia straciła niepodległość, to oni wcale by nie rozpaczali. Co trzecia osoba ma w swojej szufladzie więcej niż jeden paszport, a kiedy próbuje się Mołdawianom opowiedzieć o naszych zrywach demokratycznych, patriotycznych, to reagują chyba inaczej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Ja miałem kiedyś okazję prowadzić taki gościnny wykład na Uniwersytecie w Kiszyniowie. To był wykład z okazji którejś kolejnej rocznicy stanu wojennego. I to był taki wykład poświęcony właśnie polskiej opozycji. Od lat 50., od Poznańskiego Czerwca i tak dalej. I po wszystkim, będąca na sali koleżanka z ambasady polskiej, zapytała studentów, no co jakby o tym wszystkim myślą, co myślą o tego typu działalności opozycyjnej. Pewna dziewczyna podniosła rękę i zapytała, czy ci robotnicy z Radomia, albo ci z Gdańska, którzy tam zginęli, oni mieli rodziny? Ja powiedziałem, no tak, mieli. No to co oni sobie myśleli? Zębiałem w pierwszym momencie, myślałem, ale tak, jak nie to, wiadomo, co odpowiedzieć. Tak, jak to co myśleli? Znaczy, no oni to robili właśnie w interesie swoich rodzin. No nie, no bez sensu, zginęli, teraz co? I oni mi jakby zaprezentowali kompletnie inny model myślenia, że fajnie, że się tam stawiamy jedni czy drudzy, czy tak jak teraz Ukraińcy przeciwko Rosji, ale przecież przez to giną ludzie. I może lepiej sobie darować, odpuścić, dobrze, trudno, przegramy, bo przecież, i to jest myślenie Mołdawian, i trudno mu pewnej racji nie przyznać w kontekście mołdawskim. Imperia przychodzą i odchodzą. Mołdawia była, czy to w Rumunii, czy to w Imperium Rosyjskim, czy to w Związku Radzieckim. Rodzina jako ta wartość podstawowa i życie ludzkie w związku z tym, no trwa. Więc z punktu widzenia Mołdawian właśnie taki opór patriotyczny, poświęcanie życia dla walki o ojczyznę jest rzeczą, która czasem jest trochę niezrozumiała. To oczywiście tylko wyrwany z kontekstu fragment rozmowy Piotra Pogorzelskiego z Kamilem Całusem. Zachęcam do posłuchania całego odcinka Po prostu Wschód, podcast, który czeka na stronie internetowej Trójki, w naszej aplikacji, a także na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Do usłyszenia. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową w poszukiwaniu tych podcastowych perełek, ale to oczywiście później. Na razie muzyczne poczty UKF i Państwa propozycja. 22,7 trójek. Witam tylko ze słuchaczem. Nazywam się Grzegorz Bąk, jestem ze Szczecina. Chciałem ten wybrać piosenkę YouTube i The Beautiful Day, na przykład w pogodzie panującej właśnie w Szczecinie. Beautiful day, hey. Day. Heart is blown, shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, traffic is stuck, you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you could. could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Brawa jak najbardziej zasłużone. You to beautiful day, ale w wersji koncertowej. Dla odmiany. Takie mamy perełki w swoich archiwach i od razu się można poczuć jak na koncercie. W poniedziałek o 13:37. To była propozycja telefoniczna. To teraz czas na tę mailową. Pan Michał pozdrawia z Chełma i zgłasza taki oto muzyczny pomysł. Pijama porno i Outsider. Mierzają nam życie, dzieci w swoich szkołach uczą się. Czołowi politycy planują wojny, czołowi politycy planują grę. Faceci w telewizji coś mówią o wulkanach, że wkrótce będzie wybuch i zginie świat. Szczęśliwi kochankowie fruwają w marcepanach, spojrzeniami swymi dosięgają gwiazd. A my zostańmy obok. policjant na ulicy ma błyszczącą twarz. Na poligonach chłopcy uczą się zabijać, artyści poszukują swojego ja. Dookoła ludzie umierają, dookoła ludzie rodzą się, dookoła ludzie się kochają, dookoła nas coś dzieje się. A my zostańmy obok, a my zostańmy tu, a my zostańmy obok, a my zostańmy tu. Outsider, oj, oj, oj, outsider. Outsider, oj, oj, oj, outsider. Na ulicy ma błyszczącą twarz. Na poligonach chłopcy uczą się zabijać, artyści poszukują swojego ja. Dookoła ludzie umierają, dookoła ludzie rodzą się, dookoła ludzie się kochają, dookoła nas coś dzieje się. A my zostańmy obok, a my zostańmy tu, a my zostańmy obok, a my zostańmy tu. Outsider, oj, oj, oj, outsider. Outsider, oj, oj, oj, outsider. Outsider, oj, oj, oj, outsider. Outsider, oj, oj, oj, outsider. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Taka to miła, sentymentalna wycieczka do płyty Ulica jak Stygmaty, Pijamy Porno z 89 roku. Outsider. Ja się przyznam, że sprawił mi pan sporo frajdy tym utworem. I dziękuję bardzo. Przy gitarach zostaniemy jeszcze na dłużej, chociaż no, teraz klimaty nieco inne i znowu czas na państwa telefony. Dzień dobry, Mirek z Kujaw. Pozdrawiam wszystkich sympatyków glam metalu. Dedykuję dla stałych słuchaczy Trójki i dla wszystkich, którzy lubią ten gatunek muzyczny, utwór zespołu Europe, Rock the Night. Pozdrawiam serdecznie. You better believe it's right. Rock the Night Europe. Widać, że tęsknią Państwo za długimi nocami, bo tych propozycji nocno-wieczornych mamy dzisiaj całkiem sporo. Kolejną z nich dostaliśmy mailowo pod adresem ukf@polskieradio.pl od pana Tomka z Torunia. Dzień dobry. Jako, że wczoraj była pełnia Księżyca, w swym zamówieniu nawiązuję do nieistniejącej na razie audycji Trzecia Strona Księżyca. 28 lipca 2018 roku podczas pełni Księżyca we wspomnianej audycji po raz pierwszy usłyszałam utwór duetu Them Are Us Too pod tytułem Grey Water. Głos wokalistki Kennedy Ashley porównywano do Elizabeth Fraser czy Kate Bush, a sposób, w jaki grała Cash Askew, przypominał grę Robina Guthrie z Cocteau Twins. Grey Water to przepiękna pieśń, dlatego została też pieśnią księżycową lipca 2018 roku. Natomiast z przyjemnością zanurzymy się w tym księżycowym klimacie, szczególnie, że księżyc z minionej nocy faktycznie był piękny. Them Are Us Too i Grey Water.